Hey, Commander. तुम्हें दिल की बात बता दूं? क्या? क्या जानू पर मेरा वादा है तेरी जा के लिए जान दे देगा ये कमांडो कमांडो कमांडो कमांडो कमांडो कमांडो एक दुआ जो कबूल हो गई मांगी थी एक दुआ